ఇజ్జం ఇజ్జం కల్లేసేం కచ్చిద గెల్లికం వేసి మన్నవ్ స్త్రిచ్చుదమ్మ పీక విష్ణస్ బ్రాజస్ నీ కకమీగ ఇజ్జం ఇజ్జం కల్లేసేం కచ్చిద గెల్లికం వేసి మన్నవ్ స్త్రిచ్చుదమ్మ పీక విష్ణస్ బ్రాజస్ నీ కకమీగ ఇజ్జం ఇజ్జం కల్లేసేం కచ్చిద గెల్లికం వేసి మన్నవ్ స్త్రిచ్చుదమ్మ పీక విష్ణస్ బ్రాజస్ నీ కకమీగ వీజు దం по ветру тает ночка календарь листает город дремлет я летаю а внутри мотор играет а сиденье будто трон блики фар ее корона в зеркале смотрю идет будто туз идет на кон черный лакоблок скользит сердце рвется руль дрожит губы от глаза магнит взгляд аж яйца шевелит гелик катит мир не мой я ловлю мамин живой все вокруг пустой базар ты сегодня мой азар сне не нужен шум и свет не забыл кто я и где я в игре где нет конца дома пик моя весна